widziałem diabła, widziałem także Boga. Jadłem w drugich lokalach, jadłem na klatki schodach. Nie ma ze sobą życia, nie chciałbyś żyć jak ja. Jak mam to kochać, jak ciągle widzę płat. Młody simba już nie bumba, odkąd wali po nosie. Tak pewnie mi napisze, w okularach nie dojem, żyję z rapu. Leżę chujem do 15, nakład schodzi w godzinę. Jak mam kłamać, że się czuję strasznie. Mówię poważnie, piwko z multi mnie nie klepie. Nikt mi w oczy nie powiedział, a się pruli o to wszędzie. I love internet, mieli walić na pizdę. Na 10-9 miast ktoś mi pisał, że ci zginę. Skurwysynie, zarzucałeś brak konsekwencji. A społeczny konsekwentnie skacę na mainstream. I obiecuję, że nie nagram i skastanę. Mówię nie siada, a ty wrzuca w ten nagranie. Jestem pierwszy! Jebać ludzi, jebać błędy. Czy o tym pierdolone muszą wiedzieć, kto jest lepszy, muszą gadać. Bardzo brzydko, bardzo źle. Młodym wilkiem nie zostałem, zawsze byłem kurwa lwem. Jestem pierwszy. Jebać ludzi, jebać błędy. Czy o tym pierdolone muszą wiedzieć, kto jest lepszy, muszą gadać. Bardzo brzydko, bardzo źle. Młodym wilkiem nie zostałem, zawsze byłem kurwa lwem. Za dużo mięsa w tym refrenie. Sorry, schodziłem z wagi. Wszystko jebło mi w eter, wciąż mam bekę. Jakiś ciebie prawilniak, obok starego w aucie. Tak wozisz się po winklach. Nowa Alicja w krainie bólu, nędzy. Na czerwonym dywanie się lansują konfidenci. Witamy w Polsce, kopiujemy nowe trendy. A za pierdolenie głupot ktoś przytula w chuj pieniędzy. W wieku 20 lat zostałem alkoholikiem. Jak miałem jebaną czelność mówić, że gardzę życiem. Jak miałem jebaną czelność w gumą nawijać o nim. Jak na mini płaczę po nim. Zawsze mówiłeś będę pierwszy. Jebać ludzi, jebać